حضرات آپ سے بات فرمانے جا رہے ہیں سورۃ الزخرف، 43 نمبر کی یہ سورت ہے، مکی ہے، اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 35، وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس آیت کریمہ سے میں زخرف کا لفظ آیا ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ صاحب محاسن التنزیل نے مہمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سورت کے نام کے لیے اس لفظ کو اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ یہ آیت دنیا کی خست و دناعت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ دنیا اپنے رب کی نگاہ میں مبغوض ہے، اس لیے فی الواقع یہ اس کے دشمنوں ہی کی جگہ ہے۔ زمان نزول، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت بالاجماع مکی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے۔ اس کے مضامین بتلاتے ہیں کہ یہ بھی انہی دنوں نازل ہوئی ہوگی جب المؤمن، حامیم، السجدہ اور شورا نازل ہوئی تھی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً یہ ام الكتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، جو ہمارے پاس بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تمہاری طرف یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں گے اس لیے کہ تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہم نے پہلی قوموں میں بھی کئی رسول بھیجے اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور پہلے لوگوں میں ایسی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تھا تو یقیناً کہیں گے کہ انہیں زبردست اور سب کچھ جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، نیز تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو۔ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو، پھر جب اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیع کر دیا ورنہ ہم تو اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، بلا شبہ انسان صریح احسان فراموش ہے. اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ کیا اس نے اپنی مخلوق سے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور جب ان میں سے کسی کو وہ مزدہ سنایا جاتا ہے جسے یہ رحمان سے منسوب کرتے ہیں تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہے جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث و مباحثے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دیا، کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کی ایسی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور بعض پرس بھی ہوگی. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اللہ کی مشیت کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہے، یہ لوگ بے سمجھے بوجھے بولتے ہیں. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ کیا ہم نے انہیں قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے وہ چمٹے ہوئے ہیں؟ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر چلتے پایا ہے اور ہم یقیناً انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے رہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ اس طرح ہم نے کسی بستی میں جو کوئی بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں. قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون پیغمبر نے کہا کیا تم اسی طریقے سے چمٹے رہو گے اگرچہ میں تمہارے سامنے ایسا دین پیش کروں جو تمہارے باپ داداؤں کے طریقے سے زیادہ صحیح ہو؟ کافروں نے کہا ہم اس دین کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھ لو کہ جھوٹوں کا کیا انجام ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے قطعا بیزار ہوں. الا الذي فطرني فانه سيهدين میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دکھائے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ابراہیم یہی بات اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ. بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آبا اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آیا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سحر ہے یعنی جادو ہے اور ہم اسے قطعا نہیں مانتے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اسی طرح یہ کفار کہتے ہیں یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کیا آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کا سامان حیات ان کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں اور ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک دین یعنی کفر کی طرف مائل ہوں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھر اور سیڑھیاں جن پر یہ چڑھتے ہیں چاندی سے بنا دیتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر یہ تکیہ لگاتے ہیں یہ سب چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی بنا دیتے یہ سب کچھ محض متاع حیات ہے اور آخرت آپ کے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور ایسے شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا تو بہت برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور اللہ یا فرشتے کہیں گے چونکہ تم نے دنیا میں ظلم کیا تھا اس لیے آج تمہاری یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تم سب عذاب میں شریک ہو. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے نبی کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو اور ایسے لوگوں کو جو صریح گمراہی میں پڑے ہوں ہدایت دے سکتے ہیں. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ یا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے آپ کو بھی دکھا دیں گے ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آپ بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور یہ کتاب بلا شبہ آپ اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور جلد ہی تم سے سوال ہوگا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ پھر جب موسیٰ نے ہماری نشانیاں پیش کی تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھلائی وہ اپنے سے پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی دی اور ہم انہیں عذاب میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ لوٹ آئیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اور وہ یہی کہتے کہ اے ساحر یعنی اے جادوگر تیرے رب نے جو تجھ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے تو ہمارے لیے دعا کرو ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور فرعون نے ایک دفعہ اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا اے میری قوم کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں بھی جو میرے نیچے بہ رہی ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتا أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ بھلا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ایک ذلیل آدمی ہے اور بات بھی صاف طور پر نہیں کر سکتا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ بس اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا فرشتوں کی گارڈ اس کے ساتھ آئی ہوتی فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بس اس نے اپنی قوم کو الو بنا لیا اور وہ مان گئے وہ تو تھے ہی بدکردار لوگ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان سب کو غرق کر دیا پھر ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ بنا دیا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے اس سے غل مچا دیا. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. اور کہنے لگے کیا ہمارے الہ اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ جو آپ کے سامنے یہ مثال سراسر کشبہزی کی خاطر لائے؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، وہ تو محض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور وہ یعنی نزول عیسیٰ تو قیامت کی ایک علامت ہے، لہذا اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری اتباع کرو، یہی صراط مستقیم ہے. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين. اور کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لے کر آئے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے کہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہذا اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے المناک دن کے عذاب سے تباہی. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ لوگ ابھی اس انتظار میں ہیں کہ ان پر ایک دم قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمزدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار بن کر رہے. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تم خود اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش رکھے جاؤ گے. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو لبھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. اور اے میرے بندو، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کرتے رہے. وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے. ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون اور رہے مجرم تو وہ لوگ عذاب جہنم میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس رہیں گے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وہ جہنمی پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے تو اچھا ہے وہ کہے گا تم ہمیشہ یہی رہو گے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ یا ان لوگوں نے کوئی اقدام کا فیصلہ کیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور مشورے سن نہیں رہے کیوں نہیں بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون وہ عرض و سماوات کا اور عرش کا مالک اور ان تمام سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ بس آپ انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی کچھ بحثوں اور کھیل کود میں لگے رہیں حتیٰ کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے اور وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بابرکت ہے وہ ذات جس کی ارض و سماوات اور جو ان کے درمیان موجود ہیں سب پر حکومت ہے قیامت کا علم اسی کو ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ جس نے علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی ہو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اور اگر انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پھر انہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون لہذا ان سے درگزر کیجئے اور سلام کہیے عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا